Gyülekeznek a kobzosok, gyülekeznek a tátosok, gyülekeznek a pénzváltók is. Gyülekeznek a lovasok, gyülekeznek a harcosok, gyülekeznek az árulók is. Gyülekeznek a szarvasok, gyülekeznek a farkasok, gyülekeznek a tőgevők.